Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 19. Локісаў з агідай разглядаў шчыльна змаляваны вуліцамі пакамечаны аркуш паперы. Дакладных адрасоў Бермуды, вядома, не ведаў, таму па памяці крэсліў схемы, як знайсці чалавека. Людзі са спісу Зінаіды жылі ў розных канцах пасёлка, таму ў выніку атрымаўся невялікі рукатворны план мястэчка, які нечым нагадваў мапу з рамана «Жуль Верна». Таямнічы пірацкі паўвостраў, разрэзаны каналамі судаходных вуліц. Крыжыкамі і квадратамі на ім пазначаліся баркі і шхуны, у якіх жылі даўжнікі Зінаіды. За кожным крыжыкам мог хавацца забойца, за кожным квадратам – Локіс. Першым жаданнем Локісава было кінуць мапу бермудскага архіпелага ў кошык для смецця, ды неадкладна з'ехаць. Цяпер ён вельмі шкадаваў, што не зрабіў другую спробу уцячы ўчора ноччу. Але на гэта меліся сур'ёзныя прычыны. Пасля бессоннай ночы ў камеры Локісаў проста валіўся з ног ад стомы. А выпіўшы ў нумары паўбутэлькі тутэйшага руму, ён чамусьці не чуў ні прыліву сіл, ні п'янога натхнення. Надварот яго павекі галава наліліся цяжарам, і сон чыгуннымі гірамі прыціснуў яго да ложка. Аднак галоўнае, ён яшчэ не падрыхтаваўся да ўцёкаў. Ісці ўначы праз лес без стрэльбы – чыстае самагубства. Учора ён разлічваў на дапамогу замка, але той у гэтым бермудскім трохкутніку нібы знік з радараў. Локісаў не разумеў прычыну такой перамены, але варта было паўтарыць спробу зрабіць кантрольны званок. Калі сёння адказу не будзе, значыць, на замак можна не спадзявацца. Набраўшы нумар Давіда, Локісаў чаканне затаіў дыханне. Пачуліся даўгія гудкі кволай надзеі. Яны манатонна цягнулі час, пакуль нарэшце малады, механічны голас не абвясціў. Вы звязаліся з галасавой скрыні абанента 375-291-33-475-1. Пакіньце ваша паведамленне пасля гукавога сігналу, затым націсніце рашотку і скончыце выклік. Гэта быў ясны адказ замка. Локісаў яшчэ раз зірнуў на мапу Бермуды. Гуляцца ў дэтэктывы яму цяпер зусім не хацелася. Пасля размовы з Натанам гэтая гульня падавалася вельмі небяспечнай. Перспектыва назаўсёды знікнуць з радараў за адным з крыжыкаў яго зусім не грэла. Але яшчэ больш непрыемна, разважаў ён, што нават і цела не знойдуць. Кінуць у моры з канцамі. Адна справа зінка, якую з'елі на дарозе, так бы мовіць, у грамадскім месцы, дзе нават нельга лаяцца матам. Іншая – шукаць Локіса проста ў яго персанальным берлагу, прыйсці ў хату да перыворотня са сваім дурацкім расследаваннем. Тут нават і труп хаваць не трэба. Сунь цалкам лядоўню, а потым расчляняй памалу і гатуй парцыённа на абед да вячэру. А што яшчэ горш, Локісаў не разумеў, каму цяпер можна верыць. Тыя нешматлікія людзі, якія яго не баяліся, імкнуліся дапамагчы і нават былі яму сімпатычныя, рабіліся галоўнай пагрозай. Локісаў запаліў і прайшоўся па пакоі, спрабуючы ў думках упарадкаваць спіс падазроных суб'ектаў. Першай у ім, на вялікі жаль, фігуравала «Надзея». Яна дакладна не баялася яго з самай першай сустрэчы. Наадварот, ён чытаў яе вачах жывы інтарэс, адчуваў, як яна сканує яго позіркам. Жанчына, якая так глядзіць на мужчыну, заўсёды мае да яго нешта большае, чым проста цікаўнасць. Ён дакладна гэта ведаў па досведзе. Яна быццам вабіла, спакушала яго. Зараз усё рабілася зразумелым, бо калі яна бачыла ў ім свайго, то, напэўна, хацела яму аддацца. Тады ён быў не мужычком, п'яніцам і лайдаком, якога яна некалькі гадоў таму прагнала, а сапраўдным куміром, Локісам з вялікай літары, якога яна, можа, ўсё жыццё чакала. Локісаў, які сам адчуваў да надзеі нейкае жывёльнае прыцягненне, цяпер бачыў, наколькі гэта небяспечна. Можна як заўгодна доўга выдаваць сябе за іншага, дурыць галаву і трымаць на адлегласці Бермуды, але немагчыма схаваць, хто ты ёсць насамрэч, ад жанчыны пагатоў у ложку. Ён на імгненне уявіў сабе секс з Надзей. Уявіў, як у момант аргазму яна ашчэрыць ікластую пашчу, ператвараючыся ў мядзведзіцу, а ён замест таго, каб зараўці ў адказ па звярынаму і таксама зрабіцца мядзведзем, толькі нявінна плюскае вачанятамі. «Прабач, дарагая, я не той, за каго сябе выдаваў». «Тьфу ты, чорт, крыцінізм нейкі». Локісаў з загідай шпульнуў бычок у расчыненае акно. «Лухта, вар'яцтва, ідыятызм! Яшчэ трохі я дакладна звар'яцею з усімі гэтымі лэ. Няма ніякага Локіса. Бегчы, бегчы адсюль зараз жа!» Гучна выкрыкнуў ён у пустэчу пакоя, тут же злавіўшы сябе на думцы, што сексу з Н, хай нават і з Локісіхай, яшчэ толькі каб без людажэрства яму вельмі нават хацелася б. «Добра, хто там яшчэ? Бермуды?» Той цяпер здаваўся вельмі падазроным тыпам, выдае сябе за п'янчушку, а насамрэч правярае, якога чорта менавіта сёння ён намаляваўся пад вокнамі гатэля. Выпадкова? А калі не? Локісаў цяпер шкадаваў, што так мала ведае пра лэ ды іх звычкі. Яму нават хацелася неадкладна адправіцца ў бібліятэку і набраць не нейкага там пустога фэнтэзі, а сур'ёзнай літаратуры на тэму. Як лэ распазнаюць адзін аднога, па знаку, асаблівым поціску рукі, як масоны, па сакрэтным слове, па форме вуха, можа, па колькасці зубоў, па спецыфічным водары пад пахамі. Між іншым, а паху, недарэмна яго сёння раніцай збянтэжыў гэты асаблівы водару хазмаху. Мелася ў ім нешта біблейскае, нешта з даліны Іерыхона, так што Локісаў нават прыняў яго за пах сінагогі. Натан сказаў «фіміям». А што, калі і гэта была праверка? А калі Натан і ёсць Локіс? Бо ён дакладна яго ні кроплі не баяўся, а толькі свідраваў сваімі вострымі вераб'інымі вочкамі, быццам правакаваў і чакаў, што Локісаў расколецца, сам сябе выдасць. Добра, што ён стрымаўся і не прагаварыўся. «У гэтым мястэчку зараз ні з кім нельга быць шчырым», меркаваў Локісаў, спрабуючы ўзгадаць, хто яшчэ можа выклікаць падазрэння. «Ну, вядома, як жа ён мог забыцца? Баба з кілбаснага аддзела. Учора ўвечары новая касірка трэслася ад страху, а гэтая зусім не баялася. Уперла рукі ў бокі і рала: «Пеця, падай барыну касе і ручку». Сакэ ёй глотку, падазроная таўстуха, можа, гэта яна і зжэрла грамадзянку Турміловіч? Чорт яго ведае, што ў іх там калектыве здаралася. Вытворчы канфлікт, вось і саскочыла з катушак. Трэба будзе да яе прыгледзецца. Зноў жа Лапіцкі са сваімі Міхалычамі цалкам могуць аказацца брыгадай пярэваратня ў пагонах. Людаеды на варце парадку. Самі жаруць, самі сябе ловяць, але злавіць не могуць. А Эма Паліна Козіл? Як яна на яго паглядае? Просто пажырае сваімі страшнымі гатычнымі вачыма. Яна адзіная з усіх, хто ўзрадаваўся, што Локісаў не з'ехаў з пасёлка. Дакладна. Як ён адразу гэтага не заўважыў? Яна ўвесь час неяк дзіўна падміргвае яму адным вокам, нібы на нешта намякае, пастаянна аблізвае вусны, быццам бачучы яго сліну пускае. А ўчора, сустрэўшы нібы выпадкова ў калідоры, проста адкрытым тэкстам сказала: «А вы, таварыш капітан, яшчэ нічога. Стаўце свой дэндроут на якар. Бацяня, махні вяслом. Люблю алдовых». Божа, што за слова? Алдовых? Яна ж нават не ўтойвае сваёй арыентацыі, апранаецца і фарбуецца, як перэвратень. А можа, яма з новага прагрэсіўнага пакалення камінаўтаў не хавае і не хоча хаваць сваю людажэрную сутнасць? Чым болей Локісаў узгадываў дэталяў і абставінаў, тым больш разумеў, што тут усе падазроныя. Нават тыя, хто нібы яго баяўся, не выклікалі даверу, бо гэта магла быць толькі маска. Якраз Эма ў гэтым сэнсе здавалася больш шчырай і бяспечнай, чым новая касірка-гастранома, якая з нявінным перапалоханым тварам магла ўжо чакаць яго з сякерай за рогам гатэля. А што калі наогул гэта паўвостраў пярэваратняў? І ўсе яны тут людажэры, завабілі і ў прачуванні за ім назіраюць. Нават Ленін на плошчы здаваўся Локісаву падазроным. Нідзе ён не сустракаў Уладзіміра Іліча, які выклікаў бы ў яго такое жудаснае пачуццё. Не, ён не быў брыдкі, наадварот, па-ленінску прыгожы і грацыёзны. З элегантна выцягнутай наперад рукой ён быў падобны да танцора балета, які на доўгіх вытанчаных ножках лёгка і ў прыскокі, нават нягледзячы на прывязаны да ступакоў пастамент, рушыць да камунізму. Аднак з усіх помнікаў, якія Локісаў за сваё жыццё бачыў, Іліч пазіраў на яго хоць і вечна жывы, але мёртвымі, застылымі ў камені вачыма, і толькі тут Локісава пераследавала адчуванне, што зрэнкі Леніна варушацца. Ён быў мёртвы, а вочы жывыя. Нават сёння па дарозе да склада з цэментам ён спінай адчуваў, як Іліч на яго скасавурыўся. Напэўна, і зараз, няўхвальна пазірае, як Локісаў нумары паліць пад забаронной шыльдай. Адзінае, да каго ён чамусьці па-ранейшаму меў давер, гэта Розалія і Васіль, яго былая давераная асоба. Менавіта нехта з іх мусіў адыграць галоўную ролю ў яго новым плане ўцёкаў. Аднак Васіль жыў за пасёлкам, а Розалія была побач, таму ён вырашыў з яе і пачаць. «Не, які Ленін! Якая таўстуха з кілбаснага аддзела! Які вытворчы канфлікт!» Яшчэ раз гучна вылаяўся Локісу. «Дакладна я пачынаю вар'яцець! Няма ніякага Локіса! Бегчы! Бегчы сёння ж! Не, нават не бегчы! Збегчы яшчэ можна было ўчора, а сёння ўжо толькі з'ябываць! Не пабаімся гэтага слова ў грамадскім месцы! З'ябываць, ды як найхутчэй!» Ён сунуў у кішэню мапу Бермуды, жвава апрануўся і вылецеў з пакоя.